41ราหุลวัตถุว่าด้วยพระราหุลกุมารบรรพชาพระราหุลกุมารทรงผนวดเป็นสามเณรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงราชคฤห์ตามพระอัธยาศัยแล้วได้เสด็จจาริกไปทางกรุงกบิลพัสดุ์เสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงกบิลพัสดุ์ทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะครั้นเวลาเช้าทรงอันตรวาสกแล้วถือบาทและจีวรเสด็จไปยังพระนิเวศพระเจ้าสุทโธทนะสากยะประทับนั่งณพุทธอาสน์ที่ได้ปูลาดไว้ขณะนั้นพระเทวีมารดาพระราหุลกุมารได้ทรงมีพระสาวนีว่าแน่ราหุลสมณะนั้นเป็นบิดาของเจ้าเจ้าจงไปทูลขอทรัพย์มรดกเถิดพระราหุลกุมารจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประทับยืนอยู่ณเบื้องพระพักตร์พลางกราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะพระฉายาของพระองค์เป็นสุขพระผู้มีพระภาคได้เสด็จลุกจากอาสนะแล้วเสด็จกลับไปพระกุมารก็เสด็จติดตามไปเบื้องพระปริศดางพลางกราบทูลขอว่าพระสมณะได้โปรดประทานทรัพย์มรดกแก่หม่อมฉันพระสมณะได้โปรดประทานทรัพย์มรดกแก่หม่อมฉันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรมารับสั่งว่าสารีบุตรถ้าอย่างนั้นเธอจงให้ราหุลกุมารบรรพชาเถิดท่านพระสารีบุตรทูลถามว่าข้าพระองค์จะให้ราหุลกุมารบรรพชาอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเมกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกันบรรพชาเป็นสามเณรด้วยไตรสรณคมวิธีให้บรรพชาภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุพึงให้กุลบุตรบรรพชาอย่างนี้ในเบื้องต้นพึงให้กุลบุตรผู้มุ่งบรรพชาปลงผมและหนวดให้ครองผ้ากาสายะให้ห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งให้กราบเท้าภิกษุทั้งหลายให้นั่งกระยงให้ประนมมือแล้วสั่งว่าเธอจงกล่าวอย่างนี้แล้วให้ว่าสรณคมดังนี้ไตรสรณคมว่าด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะแม้ครั้งที่สามภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการบรรพชาเป็นสามเณรด้วยไตรสรณคมเหล่านี้ลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรได้ให้พระราหุลบรรพชาแล้วเรื่องพระเจ้าสุทโธทนะทูลขอพรครั้งนั้นพระเจ้าสุทโธทนะสากยะได้เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระเจ้าข้าหม่อมฉันทูลขอพรพระผู้มีพระภาคอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคถวายพระพรว่ามหาปพิธผู้โคดมตถาคตทั้งหลายเลิกพรเสียแล้วพระเจ้าสุทโธทนะสากยะทูลว่าหม่อมฉันทูลขอพรที่สมควรและไม่มีโทษพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโปรดตรัสบอกพรนั้นเถิดมหาบพิตรผู้โคดมพระเจ้าสุทโธทนะสากยะทูลว่าเมื่อพระองค์ทรงผนวดหม่อมฉันมีทุกข์ไม่น้อยเมื่อนันทะผนวดก็เช่นเดียวกันครั้นราหุลบรรพชายิ่งเกิดทุกข์เหลือประมาณพระพุทธเจ้าข้าความรักในพระโอรสย่อมตัดผิวตัดผิวแล้วก็ตัดหนังตัดหนังแล้วก็ตัดเนื้อตัดเนื้อแล้วก็ตัดเอ็นตัดเอ็นแล้วก็ตัดกระดูกตัดกระดูกแล้วก็จดเยื่อในกระดูกขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงให้บุตรที่มารดาบิดายังไม่อนุญาตบรรพชาพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระเจ้าสุทโธทนะสักยะทรงเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคถาครั้นพระเจ้าสุทโธทนะสากยะผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคถาแล้วก็เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทรงทำประทักษิณเสด็จกลับครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีคถาเพราะเรื่องนี้เป็นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาตไม่พึงให้บรรพชารูปใดให้บรรพชาต้องอาบัติทุกกฎครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงกบิลพัสดุ์ตามพระอัธยาศัยแล้วได้เสด็จจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงสาวัตถีทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดีเขตกรุงสาวัตถีนั้นทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดมีสามเณรหลายรูปไว้อุปถากสมัยนั้นตระกูลอุปถากของท่านพระสารีบุตรส่งเด็กชายไปยังสำนักของท่านด้วยมอบหมายว่าขอพระเถระโปรดให้เด็กคนนี้บรรพชาขณะนั้นท่านพิจารณาเห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุรูปเดียวไม่พึงใช้สามเณรสองรูปให้อุปถากก็เรามีสามเณรราหุลนี้อยู่แล้วจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุรูปเดียวซึ่งเป็นผู้ฉลาดสามารถใช้สามเณรสองรูปให้อุปถากได้หรืออนุญาตให้ใช้สามเณรเท่าที่สามารถจะตักเตือนพร่ำสอนให้อุปถากได้42สิกขาปทกถาว่าด้วยสิกขาบทของสามเณรครั้งนั้นสามเณรทั้งหลายได้มีความคิดคำนึงว่าสิกขาบทของพวกเรามีเท่าไรหนอและเราจะต้องศึกษาในสิกขาบทไหนภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสิกขาบท10แก่สามเณรและให้สามเณรศึกษาในสิกขาบท10นั้นคือ 1. เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. เจตนางดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้3. เจตนางดเว้นจากพฤติกรรมอันไม่ใช่พรหมจรรย์ 4. เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 5. เจตนางดเว้นจากน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 6. เจตนางดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 7. เจตนางดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องบรรเลงดนตรีและดูการละเล่นอันเป็นฆ่าศึกต่อพรหมจรรย์8. เจตนางดเว้นจากการทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง 9. เจตนางดเว้นจากที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ 10. เจตนางดเว้นจากการรับทองและเงินภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสิกขาบท10เหล่านี้แก่สามเณรและให้สามเณรศึกษาในสิกขาบท10เหล่านี้ 43. ทันทกรรมวัตถุว่าด้วยการลงทันตกรรมสามเณรสมัยนั้นสามเณรทั้งหลายไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงมีความประพฤติไม่เข้ากันกับภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพวกสามเณรจึงได้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงมีความประพฤติไม่เข้ากันกับภิกษุทั้งหลายเล่าจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ลงทันตกรรมแก่สามเณรผู้ประกอบด้วยองค์5คือ 1. พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่ภิกษุทั้งหลาย 2. พยายามเพื่อความพินาศแก่ภิกษุทั้งหลาย 3. พยายามเพื่อความอยู่ไม่ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย 4. ด่าบริพาทภิกษุทั้งหลาย 5. ยุยงภิกษุกับภิกษุให้แตกกันภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ลงทันตกรรมแก่สามเณรผู้ประกอบด้วยองค์5เหล่านี้ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีความสงสัยว่าจะพึงลงทันตกรรมอย่างไรหนอจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ลงทันตกรรมคือการห้ามเรื่องวิธีลงทันตกรรมสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายได้ลงทันตกรรมคือห้ามสามเณรเข้าสังฆารามทุกแห่งพวกสามเณรเข้าอารามไม่ได้จึงหลีกไปบ้างสึกเสียบ้างไปเข้ารีดเดรัจฉีบ้างภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงลงทันตกรรมคือห้ามสังฆารามทุกแห่งรูปใดลงต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ลงทันตกรรมคือห้ามเฉพาะที่อยู่ของตนหรือที่ที่ตนจะเข้าไปเรื่องห้ามฉันทางปากสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายได้ลงทันตกรรมคือห้ามฉันอาหารทางปากมนุษย์ทั้งหลายต้มน้ำยาขู่บ้างทำสังฆพัดบ้างนิมนต์พวกสามเณรว่าจงมาดื่มยาคูเถิดขอรับจงมาฉันภัตตาหารเถิดขอรับพวกสามเณรกล่าวว่าพวกอาตมาทำอย่างนั้นไม่ได้ดอกโยมเพราะภิกษุทั้งหลายได้ลงทันตกรรมห้ามไว้มนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงได้ลงทันตกรรมห้ามฉันอาหารทางปากเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงลงทันตกรรมห้ามฉันอาหารทางปากรูปใดลงต้องอาบัติทุกกฎทันตกรรมมวัตถุจบสี่สิบสี่อนาปุจฉาวรณวัตถุว่าด้วยการกักกันสามเณรโดยไม่บอกอุปชาสมัยนั้นผู้ภิกษุชาวภัคคีไม่ถามพระอุปชาก่อนได้กักกันพวกสามเณรไว้พระอุปชาตามหาด้วยนึกสงสัยว่าทำไมหนอพวกสามเณรของเราจึงหายไปภิกษุทั้งหลายได้เรียนว่าพวกภิกษุชาวภัคคีได้กักกันไว้ขอรับพระอุปชาทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาวภัคคีจึงไม่ถามพวกเราก่อนกักกันสามเณรทั้งหลายของพวกเราไว้เล่าจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังไม่ขออนุญาตต่ออุปชาก่อนไม่พึงทำการกักกันสามเณรไว้รูปใดทำต้องอาบัติทุกกฎ45อปาลนวัตถุว่าด้วยการเกลี้ยกล่อมสามเณรทรงห้ามเกลี้ยกล่อมสามเณรสมัยนั้นพวกภิกษุชาวภัคคีพากันเกลี้ยกล่อมพวกสามเณรของภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายพระเถระทั้งหลายต้องหยิบไม้ชำระฟันบ้างตักน้ำล้างหน้าบ้างด้วยตนเองย่อมลำบากจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงเกลี้ยกล่อมบริษัทของภิกษุอื่นรูปใดเกลี้ยกล่อมต้องอาบัติทุกกฎ46กันตกะสามเณรวัตถุว่าด้วยการนาสนะสามเณรกันตกะองค์สิบสำหรับนาสนะสามเณรสมัยนั้นสามเณรของท่านพระอุปนันทสักยะบุตรชื่อกันตกะได้ประทุษร้ายภิกษุณีชื่อกันตกีภิกษุทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนสามเณรจึงได้ประพฤติไม่สมควรเช่นนี้เล่าจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้นาสนะสามเณรผู้ประกอบด้วยองค์สิบคือ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 3. ประพฤติกรรมอันไม่ใช่พรหมจรรย์ 4. พูดเท็จ 5. ดื่มน้ำเมา 6. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า 7. กล่าวติเตียนพระธรรม 8. กล่าวติเตียนพระสงฆ์ 9. มีความเห็นผิด 10. ประทุษร้ายภิกษุณีภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้นาสนะสามเณรผู้ประกอบด้วยองค์สิบเหล่านี้47ปันทกะวัตถุว่าด้วยบันเดาะบรรพชาห้ามบันเดาะอุปสมบทสมัยนั้นบันเดาะคนหนึ่งได้บรรพชาในหมู่ภิกษุเขาเข้าไปหาภิกษุหนุ่มๆผู้ชวนว่านี้พวกท่านจงมาประทุษร้ายผมเถิดขอรับพวกพระหนุ่มพูดไล่ว่า จ้าบันเดาะจงฉิบหายเจ้าบันเดาะจงพินาศเจ้าจะมีประโยชน์อะไรเขาถูกพวกภิกษุไล่จึงเข้าไปหาพวกสามเณรโค้งร่างใหญ่กำยำผู้ชวนว่าพวกเธอจงมาประทุษร้ายผมเถิดขอรับพวกสามเณรก็พูดรุกรานว่าเจ้าบันเดาะจงฉิบหายเจ้าบันเดาะจงพินาศเจ้าจะมีประโยชน์อะไรเขาถูกพวกสามเณรพูดรุกรานจึงเข้าไปหาพวกคนเลี้ยงช้างพวกคนเลี้ยงม้าผู้ชวนว่าพวกคุณจงมาประทุษร้ายเราเถิดจ้าพวกคนเลี้ยงช้างพวกคนเลี้ยงม้าชำเราแล้วก็พากันตำหนิประณามโพนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายพระศักยบุตรเหล่านี้เป็นบันเดาะบรรดาสมณะเหล่านี้แม้ที่ไม่ใช่บันเดาะก็ชำเราบันเดาะเหล่านี้เมื่อเป็นเช่นนี้สมณะเหล่านี้ซึ่งล้วนแต่ไม่ใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเลี้ยงช้างคนเลี้ยงม้าเหล่านั้นตำหนิประณามโพนธนาจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอนุปสัมบันผู้เป็นบันเดาะไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วพึงให้สึกเสีย48เถยยะสังวาสวัตถุว่าด้วยคนลักกะเพศและคนเข้ารีดเดรัจฉีบรรพชาห้ามคนลักกะเพศและคนเข้ารีดอุปสมบทสมัยนั้นบุตรของตระกูลเก่าแก่คนหนึ่งเป็นคนบอบบางมีหมู่ญาติในตระกูลสิ้นไปเขามีความคิดว่าเราเป็นคนบอบบางไม่สามารถจะหาโภคทรัพย์ที่ยังไม่มีหรือจะทำโภคทรัพย์ที่มีอยู่ให้เพิ่มพูนขึ้นได้ด้วยวิธีใดหนอเราจะอยู่สุขสบายและไม่ลำบากคิดได้ว่าพระสมณะเชื้อสายพระศักยบุตรเหล่านี้มีลักษณะนิสัยดีประพฤติเรียบร้อยบริโภคอาหารดีๆนอนในห้องอันมิชิตถ้ากระไรเราพึงเตรียมบาตรและจีวรปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะเสียเองแล้วไปยังอารามอยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลายต่อมาเขาได้เตรียมบาตรและจีวรปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะเองไปยังอารามไหว้ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านมีพรรษาได้เท่าไหร่ล่ะเขาย้อนถามว่าที่ชื่อว่ามีพรรษาเท่าไรนั่นคืออะไรขอรับท่านก็ใครเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านล่ะที่ชื่อว่าพระอุปัชฌาย์นั่นคือใครขอรับภิกษุทั้งหลายได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านพระอุบาลีว่าท่านอุบาลีขอนิมนต์ท่านสอบสวนบรรพชิตรูปนี้ดูเถิดครั้นเขาถูกท่านพระอุบาลีสอบสวนจึงยอมบอกเรื่องนั้นท่านพระอุบาลีได้บอกภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอนุปสัมบันผู้เป็นคนลักกะเพศไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วพึงให้สึกเสียภิกษุทั้งหลายอนุปสัมบันผู้ไปเข้ารีดเดรัจฉีไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วพึงให้สึกเสีย49ดิรัจฉานคตวัตถุว่าด้วยสัตว์เดรัจฉานบรรพชานาคแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบรรพชาสมัยนั้นนาคตัวหนึ่งอึดอัดระอารังเกียจกำเนิดนาคต่อมานาคนั้นมีความดำริว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอเราจะพึงพ้นจากกำเนิดนาคและพึงได้อัตภาพมนุษย์ฉับพลันคิดได้ว่าพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์กล่าววาจาสัตว์มีศีลมีกัลยาณธรรมถ้าเราจะพึงบรรพชาในพวกพระสมณะเชื้อสายพระศักยบุตรไซด้วยอุบายอย่างนี้เราก็จะพึงพ้นจากกำเนิดนาคและได้อัตภาพมนุษย์ฉับพลันจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายได้ให้บรรพชาให้อุปสมบทต่อมาพระนาคอาศัยอยู่ในวิหารหลังสุดท้ายกับภิกษุรูปหนึ่งครั้นราตรีย่ำรุ่งภิกษุรูปนั้นตื่นขึ้นไปเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งเมื่อเธอออกไปแล้วพระนาคก็วางใจก้าวลงสู่ความหลับวิหารทั้งหลังเต็มด้วยงูขนดยื่นออกทางหน้าต่างครั้นภิกษุนั้นผลักบานประตูจะเข้าวิหารได้เห็นวิหารทั้งหลังเต็มด้วยงูขนดยื่นออกทางหน้าต่างก็ตกตะลึงร้องเสียงดัง ภิกษุทั้งหลายวิ่งเข้าไปหาถามภิกษุนั้นว่าอาวุโสท่านร้องเสียงดังทำไมภิกษุนั้นบอกว่าท่านทั้งหลายวิหารทั้งหลังเต็มด้วยงูขนดยื่นออกทางหน้าต่างทันใดนั้นพระนาคได้ตื่นขึ้นเพราะเสียงนั้นรีบนั่งบนอาสนะของตนภิกษุทั้งหลายถามว่าอาวุโสท่านเป็นใครพระนาคตอบว่าผมเป็นนาคขอรับภิกษุทั้งหลายถามว่าอาวุโสท่านได้ทำเช่นนี้เพื่ออะไรพระนาคได้บอกเรื่องนั้นภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุได้ตรัสกับพระนาคนั้นว่าพวกเจ้าเป็นนาคไม่มีความงอกงามในพระธรรมวินัยนี้ไปเถิดนาคเจ้าจงเข้าจำอุโบสถในดิถีที่14ดิถีที่15และดิถีที่8แห่งปักนั้นแหละด้วยอุบายอย่างนี้เจ้าจะพ้นจากกำเนิดนาคและได้อัตภาพมนุษย์ฉับพลันนาคครั้นได้ทราบว่าตนไม่มีความงอกงามในพระธรรมวินัยนี้แน่นอนก็มีทุกข์เสียใจหลั่งน้ำตาส่งเสียงดังหลีกไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเหตุที่ทำให้นาคปรากฏร่างเป็นนาคมีสองประการเหล่านี้คือ 1. เวลาที่เสพเมถุนธรรมกับนางนาคมีชาติเสมอกัน2. เวลาที่วางใจก้าวลงสู่ความหลับภิกษุทั้งหลายเหตุที่ทำให้นาคปรากฏร่างเป็นนาคมีสองประการเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายอนุปสัมปันผู้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วพึงให้ศึกเสีย 50. มาตุคาตกะวัตถุว่าด้วยคนฆ่ามารดาขอบรรพชาห้ามคนฆ่ามารดาอุปสมบทสมัยนั้นมานพผู้หนึ่งได้ปลงชีวิตมารดาเขาอึดอัดระอารังเกียจบาปกรรมนั้นต่อมาเขามีความดำริว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอเราจะพึงทำการสะสางบาปกรรมนี้ได้คิดได้ว่าพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์กล่าววาจาสัตย์มีศีลมีกัลยาณธรรมถ้าเราจะพึงบรรพชาในพวกพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรด้วยอุบายอย่างนี้เราก็จะพึงทำการสะสางบาปกรรมนี้ได้จึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านพระอุบาลีท่านอุบาลีเมื่อก่อนนาคได้แปลงกายเป็นชายหนุ่มเข้ามาบรรพชาในหมู่ภิกษุขอนิมนต์ท่านจงสอบสวนมานพผู้นี้ดูเถิดครั้นมานพนั้นถูกท่านพระอุบาลีสอบสวนจึงบอกเรื่องนั้นให้ทราบท่านพระอุบาลีได้บอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบพวกภิกษุจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอนุปสัมปันผู้ฆ่ามารดาไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วพึงให้ศึกเสีย 51. ปิตุคาตกะวัตถุว่าด้วยคนฆ่าบิดาขอบรรพชาห้ามคนฆ่าบิดาอุปสมบทสมัยนั้นมานพผู้หนึ่งได้ปลงชีวิตบิดาเขาอึดอัดระอารังเกียจบาปกรรมนั้นต่อมาเขามีความดำริว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอเราจะพึงทำการสะสางบาปกรรมได้คิดได้ว่าพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์กล่าววาจาสัตว์มีศีลมีกัลยาณธรรมถ้าเราจะพึงบรรพชาในพวกพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรด้วยอุบายอย่างนี้เราก็จะพึงทำการสะสางบาปกรรมนี้ได้จึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านพระอุบาลีว่าท่านอุบาลีเมื่อก่อนนาคได้แปลงกายเป็นชายหนุ่มเข้ามาบรรพชาในหมู่ภิกษุขอนิมนต์ท่านสอบสวนมานพผู้นี้ดูเถิดครั้นมานพนั้นถูกท่านพระอุบาลีสอบสวนจึงบอกเรื่องนั้นให้ทราบท่านพระอุบาลีได้บอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบพวกภิกษุจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอนุปสัมปันผู้ฆ่าบิดาไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วพึงให้ศึกเสีย52อรหันตคาตกะวัตถุ ว่าด้วยคนฆ่าพระอรหันต์บรรพชาห้ามคนฆ่าพระอรหันต์อุปสมบทสมัยนั้นภิกษุจำนวนหลายรูปได้เดินทางไกลจากเมืองสาเกตไปกรุงสาวัตถีระหว่างทางโจรยกพวกออกมาปล้นภิกษุบางพวกฆ่าภิกษุบางพวกเจ้าหน้าที่ยกกำลังจากกรุงสาวัตถีไปจับโจรบางพวกได้บางพวกหลบหนีไปพวกที่หนีไปได้บรรพชาในหมู่ภิกษุพวกที่ถูกจับกำลังถูกเจ้าหน้าที่นำไปฆ่าพวกโจรที่หนีไปบรรพชาได้เห็นโจรเหล่านั้นกำลังถูกนำไปฆ่าก็กล่าวขึ้นว่าดีแล้วที่พวกเราหนีรอดมาได้ถ้าวันนั้นถูกจับก็จะต้องถูกฆ่าเช่นนั้นด้วยภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านทั้งหลายก็พวกท่านได้ทำอะไรภิกษุเหล่านั้นได้บอกเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบพวกภิกษุจึงกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพวกนั้นที่ถูกฆ่าเป็นพระอรหันต์ภิกษุทั้งหลายอนุปสัมบันผู้ฆ่าพระอรหันต์ไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วพึงให้สึกเสีย53ภิกขุณีทูสกะวัตถุว่าด้วยคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็นต้นบรรพชาห้ามคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็นต้นอุปสมบทสมัยนั้นภิกษุณีหลายรูปได้เดินทางไกลจากเมืองสาเกตไปกรุงสาวัตถีระหว่างทางโจรยกพวกออกมาปล้นภิกษุณีบางพวกทำร้ายภิกษุณีบางพวกเจ้าหน้าที่ยกกำลังออกจากกรุงสาวัตถีไปจับโจรบางพวกได้บางพวกหลบหนีไปพวกที่หนีไปได้บรรพชาในหมู่ภิกษุพวกที่ถูกจับกำลังถูกเจ้าหน้าที่นำไปฆ่าพวกโจรที่หนีไปบรรพชาได้เห็นโจรเหล่านั้นกำลังถูกนำไปฆ่าก็กล่าวขึ้นว่าดีแล้วที่พวกเราหนีรอดมาได้ถ้าวันนั้นถูกจับก็จะต้องถูกฆ่าเช่นนั้นด้วยภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านทั้งหลายก็พวกท่านได้ทำอะไรภิกษุเหล่านั้นได้บอกเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบพวกภิกษุจึงกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอนุปสัมบันผู้ประทุษร้ายภิกษุณีไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วพึงให้สึกเสียเรื่องคนทำลายสงฆ์ภิกษุทั้งหลายอนุปสัมบันผู้ทำลายสงฆ์ไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วพึงให้สึกเสียเรื่องคนทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อพระโลหิตภิกษุทั้งหลายอนุปสัมบันผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อพระโลหิตไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วพึงให้สึกเสีย54อุปโตพยัญชนกว่าด้วยอุปโตพยัญชนกบรรพชาห้ามอุปโตพยัญชนกอุปสมบทสมัยนั้นอุปโตพยัญชนกบางคนได้บรรพชาในหมู่ภิกษุเธอเสพเมถุนธรรมในสตรีทั้งหลายด้วยปุริสนิมิตของตนบ้างให้บุรุษอื่นเสพเมถุนธรรมในอิทธินิมิตของตนบ้างภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอนุปสัมปันผู้เป็นอุปโตพยัญชนกไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วพึงให้สึกเสียอนุปัชฌายกาธิวัตถุว่าด้วยคนไม่มีอุปัชฌาย์อุปสมบทเป็นต้นสมัยนั้นผู้ภิกษุให้กุลบุตรผู้ไม่มีอุปัชฌาย์อุปสมบทภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้ไม่มีอุปัชฌาย์ไม่พึงให้อุปสมบทรูปใดให้อุปสมบทต้องอาบัติทุกกฎเรื่องคนมีสงฆ์เป็นอุปชาสมัยนั้นผู้ภิกษุให้กุลบุตรมีสงฆ์เป็นอุปชาอุปสมบทภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรมีสงฆ์เป็นอุปชาไม่พึงให้อุปสมบทรูปใดให้อุปสมบทต้องอาบัติทุกกฎเรื่องคนมีคณะเป็นอุปชาสมัยนั้นผู้ภิกษุให้กุลบุตรมีคณะเป็นอุปชาอุปสมบท ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรมีคณะเป็นอุปัชฌาย์ไม่พึงให้อุปสมบทรูปใดให้อุปสมบทต้องอาบัติทุกกฎเรื่องคนมีบันเดาะเป็นอุปัชฌาย์เป็นต้นสมัยต่อมาผู้ภิกษุให้กุลบุตรมีบันเดาะเป็นอุปัชฌาย์อุปสมบทละถึงให้กุลบุตรมีคนละกเพศเป็นอุปัชฌาย์อุปสมบทให้กุลบุตรมีภิกษุไปเข้ารีตเดรัจฉีเป็นอุปัชฌาย์อุปสมบทให้กุลบุตรมีสัตว์เดรัจฉานเป็นอุปัชฌาย์อุปสมบทให้กุลบุตรมีคนฆ่ามารดาเป็นอุปัชฌาย์อุปสมบทให้กุลบุตรมีคนฆ่าบิดาเป็นอุปัชฌาย์อุปสมบทให้กุลบุตรมีคนฆ่าพระอรหันต์เป็นอุปัชฌาย์อุปสมบทให้กุลบุตรมีคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็นอุปัชฌาย์อุปสมบทให้กุลบุตรมีคนทำลายสงฆ์เป็นอุปัชฌาย์อุปสมบทให้กุลบุตรมีคนทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อพระโลหิตเป็นอุปัชฌาย์อุปสมบทให้กุลบุตรมีอุปโตพยัญชนกเป็นอุปัชฌาย์อุปสมบทภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรมีบันเดาะเป็นอุปัชฌาย์ไม่พึงให้อุปสมบทรูปใดให้อุปสมบทต้องอาบัติทุกกฎละถึงกุลบุตรมีคนละกเพศเป็นอุปัชฌาย์ไม่พึงให้อุปสมบทกุลบุตรมีภิกษุไปเข้ารีตเดรัจฉีเป็นอุปัชฌาย์ไม่พึงให้อุปสมบทกุลบุตรมีสัตว์เดรัจฉานเป็นอุปัชฌาย์ไม่พึงให้อุปสมบทกุลบุตรมีคนฆ่ามารดาเป็นอุปัชฌาย์ไม่พึงให้อุปสมบทกุลบุตรมีคนฆ่าบิดาเป็นอุปัชฌาย์ไม่พึงให้อุปสมบทกุลบุตรมีคนฆ่าพระอรหันต์เป็นอุปัชฌาย์ไม่พึงให้อุปสมบทกุลบุตรมีคนประทุษร้ายภิกษุณีเป็นอุปัชฌาย์ไม่พึงให้อุปสมบทกุลบุตรมีคนทำลายสงฆ์เป็นอุปัชฌาย์ไม่พึงให้อุปสมบทกุลบุตรมีคนทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อพระโลหิตเป็นอุปัชฌาย์ไม่พึงให้อุปสมบทกุลบุตรมีอุปโตพยัญชนกเป็นอุปัชฌาย์ไม่พึงให้อุปสมบทรูปใดให้อุปสมบทต้องอาบัติทุกกฎ56อปัตตกาธิวัตถุว่าด้วยคนไม่มีบาตรอุปสมบทเป็นต้นห้ามคนไม่มีบาตรอุปสมบทสมัยนั้นผู้ภิกษุให้กุลบุตรผู้ไม่มีบาตรอุปสมบทพวกเธออุปสมบทแล้วก็เที่ยวบิณฑบาตด้วยมือมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าเที่ยวบิณฑบาตเหมือนพวกเดรัจฉีภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้ไม่มีบาตรไม่พึงให้อุปสมบทรูปใดให้อุปสมบทต้องอาบัติทุกกฎเรื่องคนไม่มีจีวรสมัยนั้นผู้ภิกษุให้กุลบุตรผู้ไม่มีจีวรอุปสมบทพวกเธออุปสมบทแล้วก็เปลือยกายเที่ยวบิณฑบาตมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าเที่ยวบิณฑบาตเหมือนพวกเดรัจฉีภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้ไม่มีจีวรไม่พึงให้อุปสมบทรูปใดให้อุปสมบทต้องอาบัติทุกกฎเรื่องคนไม่มีทั้งบาตรและจีวรสมัยนั้นผู้ภิกษุให้กุลบุตรผู้ไม่มีทั้งบาตรและจีวรอุปสมบทพวกเธออุปสมบทแล้วก็เปลือยกายเที่ยวบิณฑบาตด้วยมือมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าเที่ยวบิณฑบาตเหมือนพวกเดรัจฉีภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้ไม่มีทั้งบาตรและจีวรไม่พึงให้อุปสมบทรูปใดให้อุปสมบทต้องอาบัติทุกกฎเรื่องคนยืมบาตรสมัยนั้นผู้ภิกษุให้กุลบุตรผู้ยืมบาตรเขามาอุปสมบทเมื่ออุปสมบทแล้วเจ้าของก็ขอเอาบาตรคืนพวกเธอเที่ยวบิณฑบาตด้วยมือมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าเที่ยวบิณฑบาตเหมือนพวกเดรัจฉีภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้ยืมบาตรเขามาไม่พึงให้อุปสมบทรูปใดให้อุปสมบทต้องอาบัติทุกกฎ เรื่องคนยืมจีวรสมัยนั้นพวกภิกษุให้กุลบุตรผู้ยืมจีวรเขามาอุปสมบทเมื่ออุปสมบทแล้วเจ้าของก็ขอเอาจีวรคืนพวกเธอเปลือยกายเที่ยวบิณฑบาตด้วยมือมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าเที่ยวบิณฑบาตเหมือนพวกเดรัจฉีภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้ยืมจีวรเขามาไม่พึงให้อุปสมบทรูปใดให้อุปสมบทต้องอาบัติทุกกฎเรื่องคนยืมบาตรและจีวรสมัยนั้นพวกภิกษุให้กุลบุตรผู้ยืมบาตรและจีวรเขามาอุปสมบทเมื่ออุปสมบทแล้วเจ้าของก็ขอเอาบาตรและจีวรคืนพวกเธอเปลือยกายเที่ยวบิณฑบาตด้วยมือมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าเที่ยวบิณฑบาตเหมือนพวกเดรัจฉีภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้ยืมบาตรและจีวรเขามาไม่พึงให้อุปสมบทรูปใดให้อุปสมบทต้องอาบัติทุกกฎณอุปสัมปาเทตัพพกวีสติวาระจบ57ปัพพาเชตัพพทวัตติงสะวาระว่าด้วยบุคคลไม่ควรให้บรรพชา32จำพวกสมัยนั้นพวกภิกษุให้คนมือด้วนบรรพชาให้คนเท้าด้วนบรรพชาให้คนทั้งมือทั้งเท้าด้วนบรรพชาให้คนหูวิ่นบรรพชาให้คนจมูกแหว่งบรรพชาให้คนทั้งหูวิ่นทั้งจมูกแหว่งบรรพชาให้คนนิ้วมือนิ้วเท้าขาดบรรพชาให้คนง่ามมือง่ามเท้าขาดบรรพชาให้คนเอ็นขาดบรรพชาให้คนมือเป็นแผ่นบรรพชาให้คนค่อมบรรพชาให้คนเตี้ยบรรพชาให้คนคอพอกบรรพชาให้คนถูกสักหมายโทษบรรพชาให้คนมีรอยเคี้ยนด้วยหวายบรรพชาให้คนมีหมายจับบรรพชาให้คนเท้าปุกบรรพชาให้คนมีโรคเรื้อรังบรรพชาให้คนมีรูปร่างไม่สมประกอบบรรพชาให้คนตาบอดข้างเดียวบรรพชาให้คนง่อยบรรพชาให้คนกระจอกบรรพชาให้คนเป็นโรคอัมพาตบรรพชาให้คนเคลื่อนไหวเองไม่ได้บรรพชาให้คนชราทุพพลภาพบรรพชาให้คนตาบอดสองข้างบรรพชาให้คนใบ้บรรพชาให้คนหูหนวกบรรพชาให้คนทั้งบอดทั้งใบ้บรรพชาให้คนทั้งบอดทั้งหนวกบรรพชาให้คนทั้งใบ้ทั้งหนวกบรรพชาให้คนทั้งบอดทั้งใบ้ทั้งหนวกบรรพชาภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องทรงห้ามให้คนมือด้วนเป็นต้นบรรพชาพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงให้คนมือด้วนบรรพชาไม่พึงให้คนเท้าด้วนบรรพชาไม่พึงให้คนทั้งมือทั้งเท้าด้วนบรรพชาไม่พึงให้คนหูวิ่นบรรพชาไม่พึงให้คนจมูกแหว่งบรรพชาไม่พึงให้คนทั้งหูวิ่นทั้งจมูกแหว่งบรรพชาไม่พึงให้คนนิ้วมือนิ้วเท้าขาดบรรพชาไม่พึงให้คนง่ามมือง่ามเท้าขาดบรรพชาไม่พึงให้คนเอ็นขาดบรรพชาไม่พึงให้คนมือเป็นแผ่นบรรพชาไม่พึงให้คนค่อมบรรพชาไม่พึงให้คนเตี้ยบรรพชาไม่พึงให้คนคอพอกบรรพชาไม่พึงให้คนถูกสักหมายโทษบรรพชาไม่พึงให้คนมีรอยเคี้ยนด้วยหวายบรรพชาไม่พึงให้คนมีหมายจับบรรพชาไม่พึงให้คนเท้าปุกบรรพชาไม่พึงให้คนมีโรคเรื้อรังบรรพชาไม่พึงให้คนมีรูปร่างไม่สมประกอบบรรพชาไม่พึงให้คนตาบอดข้างเดียวบรรพชาไม่พึงให้คนง่อยบรรพชาไม่พึงให้คนกระจอกบรรพชาไม่พึงให้คนเป็นโรคอัมพาตบรรพชาไม่พึงให้คนเคลื่อนไหวเองไม่ได้บรรพชาไม่พึงให้คนชราทุพพลภาพบรรพชาไม่พึงให้คนตาบอดสองข้างบรรพชาไม่พึงให้คนใบ้บรรพชาไม่พึงให้คนหูหนวกบรรพชาไม่พึงให้คนทั้งบอดทั้งใบ้บรรพชาไม่พึงให้คนทั้งบอดทั้งหนวกบรรพชาไม่พึงให้คนทั้งใบ้ทั้งหนวกบรรพชาไม่พึงให้คนทั้งบอดทั้งใบ้ทั้งหนวกบรรพชารูปใดให้บรรพชา ้องอาบัติทุกกฎนปัปพาเชตัพพะทวัตติงสะวาระจบทายัชชะพานวาระที่9จบ